Halo? Ja w takiej sprawie, że wysłałem tutaj do wytwórni demo. Aha, nie przesłuchujecie tam, tak? Wyszliście, tak? Tak? Wyszliście? To was serdecznie pierdolę, kurwa! Będziecie moje demo wyrzucać? Tak? Pieprzyć wasz cały biznes! Tak tutaj jest! Co? Co? La la la! Prawdziwy rap, tak? Prawdziwy hip-hop. Czyli to jest la la la la. Ciągłego oszustwa w robieniu z siebie bóstwa w patencie a la Kulczas. Kwestia komercji, czyli pieprzonego syfu, który ma zysk zatwierdzić. Pech skarci tych, co dając tandetę liczą na ludzką naiwność, wśród nie kreatywność. A z nas niby swel party dla tych miękkich jak mass mix, kop efekt w stylu Matrix. Co brak wam słów? Tu ja preferuję broń liryczne kung fu dla głupców, tych co się czują na siłach, by nazwać mnie dziwką, a łatwo własną dumą się zachłysnąć. Idź stąd jak masz, ugać! Sad za hajs dla urwanych gwiazd. Rzeczywistość prosty czas, z wiedzą uliczną nie ma szans. Ten co próbuje ponad głowami strać jak masz i krewys. Kocz, styl wolny jest moją zaliczką. Palanty z hip-hopu, nie zrobicie country ani disco, bo skopię wam tyłki jak stoiczko. Choć nie ma wątpliwości, kto się sprzedał raz, szybko płynie hajs. Nic bez nas, zdrowie, siekiereczka i to co widać, i to co słychać. Reklamie trzeba, wiadomo, kto się sprzedał. Choć nie ma wątpliwości, kto się sprzedał raz, szybko płynie hajs. Nic bez nas, zdrowie, siekiereczka i to co widać, i to co słychać. Reklamie trzeba, wiadomo, kto się sprzedał. OSTR, znów zero łaski dla nowobogackich. Przyzwyczaję mnie, nie kupisz żaden frajer. Tandetą popu, pierdolę Franców, co wszystkich wokół mają w kroku. Mój spokój, wasz stres, kując jak agres, bałt prosto crash test na ostro walce. Środkowym palcem wytknę, że wasz biznes to zwykłe zarabianie tyłkiem. Nie w tym rzecz ta tkwi. Nie dam się zhańbić, tu pisko nie społem. Być człowiekiem nie ułatwi, to w oczy kole. Koniec kurestwa w niby charytatywnych przedsięwzięciach. Pokażcie sens w was, gdzie tu prawda, standard. To jak nie idzie biznes, idzie wiagra. Plus adoracja wtórna, włożenia pizdy po wytwórniach z pedalstwem typu turnał. Dla was jak chwast rap, świat wolnych katów. Nie zrobicie z prostych ludzi prostaków. Zamknąć mordy, sensacji łowcy. Jesteście chujawarci jak z chipsami Hołowczy. Choć nie ma wątpliwości, kto się sprzedał raz, szybko płynie hajs. Nic bez nas, zdrowie, siekiereczka i to co widać, i to co słychać. Reklamie trzeba, wiadomo, kto się sprzedał. Choć nie ma wątpliwości, kto się sprzedał raz, szybko płynie hajs. Nic bez nas, zdrowie, siekiereczka i to co widać, i to co słychać. Reklamie trzeba, wiadomo, kto się sprzedał. Choć nie ma wątpliwości, kto się sprzedał raz, szybko płynie hajs. Nic bez nas, zdrowie, siekiereczka i to co widać, i to co słychać. Reklamie trzeba, wiadomo, kto się sprzedał. Choć nie ma wątpliwości, kto się sprzedał raz, szybko płynie hajs. Nic bez nas, zdrowie, siekiereczka i to co widać, i to co słychać. Reklamie trzeba, wiadomo, kto się sprzedał.